Vi kunne jo ikke kalle dette innslaget ukens dyr eller månedens dyr siden programmet bare går hver 14. dag. Nemlig, derfor hadde vi tenkt å kalle innslaget hver 14. dags dyr. Nei, det hadde vi ikke. Nei, vi hadde tenkt å kalle det to ukers dyr. Nei, halvmånens dyr hadde vi tenkt å kalle det. Nei, det må jo stå i stil med programmet, vet du ikke sant? Jeg har det, jeg har det. Hva har du? Hva har du? Bare et lite øredyr. Har du det? Få se. Der er det ut den veien der. Ja, alias. Ja, vel. Omtrent slik lød det i hvert fall da vi skulle komme frem til titel på innslaget. Vi har altså kalt det dyr i drift, og her kommer det første. I forbindelse med dyr i drift så skulle jo som vanlig alias vært i studio, men han ble dessverre dårlig den dagen vi skulle gjort opptaket, og derfor måtte jeg i stedet ta med båndopptakeren opp til hytta hans her på Vassfaret. Som dere hører så er det en ufyselig dag her oppe, det blåser og det snør, så jeg tror jeg skal se å komme meg innenfor døra her så fort som mulig. Gabib, døra står åpen. Ja, takk. Hei du, alias. Hei. Jeg visste ikke at du var så dårlig at du måtte holde sengen. Nei, men det var nede på kjølen, så skjønner jeg skal stå opp igjen i morgen. Ja, jeg hører du her tett i nesa og... Ja, forferdelig, jeg er sånn. Du, jeg har jo faktisk ikke engang fortalt deg hvilke dyr vi skal snakke om i dag, men jeg går ut fra at du er ekspert på de fleste, ikke sant? Jo, det ser jeg det. Ja, det er bra, for vi skal snakke litt om ulven, nemlig. Ja, der har jeg vært. Hva? Og det uttales ulven, den ligger i Hordaland. Ja, nei, nå tenkte jeg på Canis lupus, altså dyr ulv, også kjent som skrubb og gråbein eller varg. Oh, ja. Ja, vi forsøkte faktisk å få fatt på en varg til dette programmet. Vi hadde nemlig hørt at det skulle finnes varg i VM, men da vi ringte dit, så gjorde ikke det. Nei, det rart i det. Det var ikke VM, det var i VM i 1950 i Speedway, og han heter ikke Varg, han heter Basse. Ja, vel akkurat, men det må da ha vært ulv, det må da ha vært ulv i landet etter det også. Jo, jeg så ulvespår utenfor hytta her senest i går. Ser du det? Ja, men det var bare unger. Unger? Hvordan vet du det da? Det står vær berett i fotsporene deres. Ja, vel, men alias, hva spiser de egentlig? En god speider spiser det han får. Nei, nå tenkte jeg nærmest på hva ulven spiser. Og en stor ulv kan spise opp til tre små griser, ja, hvis jeg klarer å få tak i dem altså. Ja, hvem skal hindre ham i det da? Walt Disney. Akkurat, men hva mer bør vi vite om ulven? Ulven jakter helst i regnvær. I regnvær? Ja, det blir yr av regn. Ja, blir den yr av regn? Ja, den elsker regn. Hvorfor det da? Jo, regn er den beste den vet til samenes store fortvilelse, skjønner du. Ja, akkurat. Men alias, du, det finnes vel flere forskjellige typer ulv også? Å, ja da, det finnes polarulv og prærulv og korallulv. Og... Korallulv? Ja, den en fjern slektning av korallrev, for ikke å forglemme varulv da. Varulv, hva er det da? Varulv, det er en varulv som var ulv, men som nå er menneske, eller omvendt. Jeg forstår, men det med varulv, det var vel en slags myte, eller et eventyr, akkurat som den jetegutten som ropte ulv, ulv, og så var det ingen ulv. Jo, det var en ulv, men det var ingen jetegutt. Ja, hvem var det da? Fantomet. Men du, jeg begynner faktisk å bli veldig sulten. Skrumpsulten, men jeg blir. Ja. Rekk meg hånden din, er du snill. Jøss, har du ikke barbert deg i dag, eller? Nå raker vi ikke deg, om jeg raker meg, eller ikke, men. Ja, altså, nå synes jeg du begynner å bli litt stor i kjeften, vet du. Ja, du skjønner, det kommer at vi var 12 barn hjemme, da, så hadde vi bare 11 skjer, så jeg måtte spise med labbene. Måtte du spise med labbene? Nei, jeg mener hendene, og... Ja, nå kommer noen, ikke? Hei, Lars! Har du fått det bedre lenge, eller? Ja, alias? Ja, hvis du står der, hvem er det som ligger i senga di, da? Det var nære på det der, gitt. Det var godt du fikk skutten. Noe sier meg at det der faktisk var en ekte ulv i fåreklær. Nei, noe sier meg at det faktisk var en ulv i sengeklær. Med min nattu til og med. Men du, hva var det forresten vi skulle snakke om i dag? Ja, vi skulle snakke om ulv. Steamy, that I can't get one. yes, yes, come on, people, get hot! Det vi hørte der var Steam Heat, sunget av The Pointer Sisters, og det vi skal høre nå...